Yamandır halim, yamandır halim. Adettir aşığında dile. Yar fikrimi çeldim, çevrildi yolum, çevrildi yolum. Mecnun dedikleri de diley, yandım diley, yandım diley. Deli de böyle olur, deli de böyle. Cana ilacımış aşkın zirabı, aşkın zirabı. Bülbül gül dalında diley, yandım diley, yandım diley. Çeker gül aldım, çeker gül aldım. Aşkın şarabı.